باب علامة الإيمان حب الأنصار. یہ باب اس بارے میں ہے کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، انصار کی محبت. پہلی بات یہاں یہ ہے کہ حب الانصار علامت ایمان کا. قانون یہ ہے کہ علامت ظاہر ہوتا ہے اور ذی علامت مخفی ہوتا ہے. جو نشانی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور جو ذی نشانی ہے وہ ٹھیک ہے. ایک آدمی تقریر کرتا ہے، یہ تقریر علامت ہے اس کے علم کی. تو تقریر جو علامت ہے وہ ظاہر ہے اور علم جو ذی علامت ہے وہ مخفی ہے. اب یہاں اعتراض پڑتا ہے کہ یہاں علامت حب الانصار ہے اور ذی علامت ایمان ہے. ایمان تو مخفی ہے، قلبی تصدیق کا نام ہے، لیکن یہاں تو علامت بھی مخفی ہے کیونکہ علامت حب ہے. اور حب کیا ہے؟ قلب کا کام ہے یا آنکھ کا کام ہے؟ قلب کا کام، وہ بھی مخفی ہے. تو محبت خود مخفی ہے، نشان کا محتاج ہے. تو یہ کیسا نشان بنے گا؟ کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حب الانصار علامت ایمان کے ہیں بنسبت دوسروں کی نہیں. یعنی آپ میری محبت مع الانصار کو نشانی نہیں بنا سکتے میری ایمان پر، بلکہ حب الانصار نشانی ایمان کی ہے بنسبت ہر مسلمان کے. یعنی ہر مسلمان جب دل میں محسوس کرے گا محبت مع الانصار تو وہ اندازہ لگائے کہ میرے دل میں ایمان ہے. تو حب الانصار کو نشانی بنایا گیا ایمان کا بنسبت اغیار کی یا بنسبت اپنے نفس کی. یعنی جو آدمی اپنے اندر حب الانصار محسوس پائے گا تو وہ محسوس کرے کہ میرے اندر ایمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ایک جواب ہے کہ حب الانصار علامت ہے ایمان کا، لیکن علامت ہے ایمان کا بنسبت اغیار کی نہیں کہ آپ میری محبت سے میری ایمان کا اندازہ لگاؤ، بلکہ بنسبت اپنے نفس کی. یعنی ہر شخص اپنے دل میں جب حب الانصار پائے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ میرے دل میں ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور حب الانصار اگرچہ بنسبت اغیار کے نشانی نہیں ہے میری ایمان کے، لیکن حب الانصار بنسبت مجھے نشانی ہے میری ایمان کے. آئی بات سمجھ؟ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ حب الانصار کو علامت بنایا گیا ایمان پر باعتبار ذات کی نہیں، بلکہ باعتبار آثار کے. باعتبار اثر. جس آدمی کے دل میں انصار سے محبت ہوگی وہ زبان سے انصار کے لیے دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا؟ وہ انصار کے نقش قدم پر چلے گا یا ان کا مخالفت کرے گا؟ اور یہ آثار کی زبان سے ان کی تعریف کرے اور یہ آثار کے عملی زندگی ان کے مطابق بنا لے، تو یہ نشانی ہے ایمان کی. تو حب خود نشانی نہیں ہے، بلکہ حب کے آثار نشانی ہے ایمان کے لیے. ایک آدمی انصار کی تعریف زبان سے کرتا ہے اور ایک آدمی عملی زندگی میں انصار کے نقش قدم پر چلتا ہے. یہ چلنا اور یہ تعریف کرنا، یہ آثار محبت کے ہیں. یہ علامت ہے کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. دو جواب. دوسرا اعتراض اس ترجمہ پر یہ ہے کہ حب الانصار علامت ہے او ایمان زی علامت ہے، او علامت زی علامت سے غیر ہوتا ہے، علامت زی ہاں. اچھا جی، اس روشنی سے یہ علامت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو یہ جو سامنے روشنی ہے دیوار پر اور سورج جو زی علامت ہے، یہ ایک ہے جدا جدا جدا جدا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حب الانصار علامت ہے ایمان پر، اور ایمان زی علامت ہے، اور ہر علامت زی علامت سے مغایر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حب الانصار مغایر ہے ایمان سے. بات سمجھ میں؟ اور حالانکہ حب الانصار عینی ایمان ہے، عینی ایمان. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ایمان اور حب الانصار کا مصداق ہے، اور ایک ایمان اور حب الانصار کا مفہوم ہے. تو مصداق دونوں کا اگرچہ ایک ہے، حب ایمان ہے اور ایمان حب ہے، لیکن مفہوماً ان میں تغایر ہے. ایمان کا معنی تصدیق، اور حب کا معنی ترجیح، ترجیح المحبوب علی الاغیار. تو مفہوماً تغایر ہے، اور مفہوماً تغایر علامت زی علامت کے لیے کبھی ہے. تو اگرچہ حب الانصار میں اور ایمان میں، یہاں مغایرت بے اعتبار مصداق کی نہیں ہے، جو ایمان ہے وہ حب ہے، جو حب ہے وہ ایمان ہے، لیکن بے اعتبار مفہوم کے ان میں تغایر ہے. اب وہ یہ ہے کہ ایمان مانا التصدیق، اور حب مانا الترجیح، یعنی ترجیح المحبوب علی الاغیار. بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح جواب یہی ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس باب کی مناسبت ما قبل کے ساتھ کیا. تو مناسبت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مصنف نے کہا تھا کہ ایمان میں درجات ہیں. ادنا درجہ یہ ہے سلم المسلمون من لسانه و یدہ، اس سے اعلی درجہ احسان ہے اطعام الطعام من الایمان، اس سے اعلی درجہ مساوات ہے ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه، اس کے بعد ترجیح ہے حب الرسول من الایمان. اب اس حب الرسول میں ترقی ہے کہ رسول سے اتنی محبت ہو کہ اس کے متعلقین انصار سے بھی محبت پیدا ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پہلی سی ترقی کے ابواب شروع ہے. ادنا ایمان تھا کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، من سلم المسلمون، اس سے ترقی کر کے احسان کا درجہ آیا اطعام الطعام من الایمان، اس سے ترقی کر کے مساوات کا درجہ آیا کہ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کے بعد ترجیح کا مقام آیا کہ حب الرسول من الایمان، پیغمبر کو اپنی پر ترجیح دو. اس ترجیح میں ترقی ہے، اتنی ترجیح دو کہ صرف حضور سے نہیں بلکہ آپ کے متعلقین انصار سے بھی محبت ہو. بابو علامت الایمان حب الانصار. بات سمجھ میں آئی؟ چوتھی بات ترجمۃ الباب کے جو ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی ہے، وہ یہ کہ ترجمۃ الباب کا مقصد کیا. تو مقصد تشکیک فی الایمان کا اس بات ہے کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. کیوں؟ ایمان کی نشانی حب ہے، اور حب یقیناً کلی مشکک ہیں. ایک چیز سے محبت کم ہوتی ہے، ایک سے زیادہ ہوتی ہے. پیاس کے عالم میں زیادہ محبت پانی سے ہے، کھانے سے کم ہے. بھوک کے عالم میں کھانے سے محبت زیادہ ہے اور سونے سے کم ہے. تو ایمان محبت ہے، اور محبت قابل زیادت اور نقصان کا. تو ایمان قابل ہوا زیادت اور نقصان کا، وہ اپنا مذہب ثابت کر گیا. اور جب قابل زیادت اور نقصان کا ہے، تو دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، کیونکہ ہر قابل زیادت و نقصان کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. اور جب مرکب ہوا تو رد ہوا مرجیہ پر. تیسرا مقصد کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان میں نیکی مفید نہیں ہے اور گناہ مضر نہیں ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ حب الانصار نیکی ہے, یہ ایمان بڑھتا ہے, اور عدم حب جو ہے یہ برائی ہے, اس ایمان گھٹتا ہے. تو مقاصد تین ہو گئے, ایک ایک ایمان قابل زیادت و نقصان ہے, کیونکہ ایمان حب ہے, اور حب قابل تشکیک ہے تو ایمان قابل تشکیک ہے, اور اس ایٹومیٹک ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی, اور ایمان کی ترکیب سے ایٹومیٹک مرجیہ کا رد ہوا. انہوں نے کہا کہ معاشی مضر نہیں ہے اور طاعت مفید نہیں ہے ایمان میں. اس نے کہا حب الانصار یہ طاعت ہے, اس ایمان بڑھتا ہے, اور عدم حب جو ہے یہ معصیت ہے, اس ایمان گھٹتا ہے. تین مقاصد ہیں. اب آگے بولو. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جیر قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ الایمان علامت ایمان کی حب الانصار. حب ال, اس پر وہی اعتراض ہے کہ حب تو غیر اختیاری ہے, اور غیر اختیاری امور کے ساتھ انسان مکلف نہیں ہے. ہمیں کیوں مکلف بنایا گیا حب الانصار کے ساتھ؟ تو جواب پہلے گزر چکا ہے کہ ایک حب طبعی ہے, ایک حب عقلی ہے. ہاں, غیر اختیاری حب طبعی ہے, وہ مراد نہیں ہے. مراد یہاں حب عقلی ہے. حب عقلی کا معنی ہے کہ انصار کو ترجیح دو اغیار پر. یہاں پر ایک اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ حب الانصار من الایمان ہے تو حب المہاجرین من الایمان نہیں ہے. حالانکہ جیسے حب الانصار ایمان ہے تو حب المہاجرین بھی. تو فتح الباری نے لکھا ہے جواب سے پہلے, اس نے کہا کہ ایک مہاجرین کی جماعت ہے, ایک انصار کی جماعت ہے. امت کا اتفاق ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہے. مہاجرین انصار سے کیوں؟ ایک اس وجہ سے کہ اسلام و نبوت کے خاطر سب سے پہلے گھر گھر بار شہر وطن چھوڑنا پڑا. تو انصار نے چھوڑا تھا یا مہاجرین نے چھوڑا؟ ہاں, مہاجرین نے چھوڑا. دوسری وجہ فضیلت مہاجرین کی یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی لڑائی کا نام جنگ بدر ہے. جنگ بدر میں مہاجر بھی لڑے تھے اور انصار بھی لڑے تھے. انصار لڑے تھے اجنبی لوگوں کے ساتھ, اور اجنبی سے لڑنا بہت آسان ہوتا ہے, اور مہاجرین لڑے تھے اپنوں کے ساتھ. ابو بکر کھڑا ہے کفار کے صف میں, ان کا بیٹا عبدالرحمن ابن ابی بکر کھڑا ہے. عمر کڑا ہے مسلمانوں کے سب میں, کفار کے سب میں, مقابل میں ان کا مامو حشام اور عمر ابن حشام جو ہے وہ کڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مسلمانوں کی صفوں کی قیادت کرتے ہیں, مقابل میں محبوب چچا حضرت عباس جو ہے وہ کڑا ہے. تو انصار لڑے تھے لیکن اغیار کے ساتھ, اور اغیار کے ساتھ لڑنا آسان ہے, اپنوں کے ساتھ لڑنا. لیکن مہاجرین نے اللہ رسول کے خاطر اپنے بیٹوں کے سر اتار دیے, بھائیوں کے سر اتار دیے, ماموں کے سر اتار دیے, ماموزاد کے سر جو ہے اتار دیے, بیٹے نے باپ کا سر جو ہے وہ اتار دیا. تو کمال مہاجرین کا. اب جب مہاجرین افضل ہو گئے انصار سے, تو جب انصار ادنا ہونے کے باوجود ان کا حب ہے ایمان سے, تو مہاجرین کا حب تو بطریقی اولا ہے, دلال سنت سے ثابت ہے. تو اس میں جیسے حب الانصار کا ایمان ہونا ثابت ہے, تو حب المہاجرین کا ایمان ہونا بھی ثابت ہے بطریقہ دلالت النفس کی. وآیت النفاق, اور منافقت کی نشانی بغض الانصار. یہ تو آٹومیٹک ہونا تھا. بابو یا اللہ.